Yaşamdan Nameler. Hazırlayan ve sunan Bahattin İmer. Güzel bir akşamüstü geçirmeniz dileğiyle birlikteliğimiz başlıyor. Bu programda sizlere hareketli parçalardan derlediğim eserler sunacağım. Bahar yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başladı. Tabiat hareketlenmeye başladı. Biz de kışın at aletini üstümüzden atıp tabiatın bu canlanmasına bugün çalacağımız parçalarla eşlik edelim arzu ederseniz. Dinleyeceğimiz ilk eser Ayşegül Durukan tarafından seslendiriliyor. Bahar gelir bülbül öter, yârim gözlerimde tüter. Hasretlik yeter, ayrılıklarımdan beter. Yeter bu hasretlik yeter. Neredesin gözlerim arar seni, hayalime düşsen sorarım seni. Neredesin gözlerim arar seni, hayalime düşsen sorarım seni. Cihan güzellerine dolsa kalbim durmaz arar seni. Cihan güzellerine dolsa kalbim durmaz arar seni. Sen meleksin bu cihanda, ben de tek değil. Sırada Melahat Gülses ve Ahmet Özhan'ın birlikte seslendirecekleri bir potpori var. Sırasıyla seslendirecekleri eserler Hatırla Ey Peri, Sizden Biri ve erişti Nevbahar. Thank you. ifadesi Aslı Pakalınlar, İçimde Nice Uzun Yılların Özlemi Var isimli eseri seslendirecek sizlere. Thank you. aşka gönül vermem, aşka inanmam. Bu eseri sizlere sanatçımız Belgin Gök seslendirecek. Aşka inanmam, yıllarca boş yere ağlayıp yanmam. Aşka gönül vermem, aşka inanmam, yıllarca boş yere ağlayıp yanmam. Böyle bir arzuya meyledip kanmam, böyle bir arzuya Ayşe İkiz, Sigaramın Dumanına Sarsam, Saklasam Senin isimli eserle sizlerle birlikte. Dolaştım sokaklarda, yırtık gitme gitme, el olursun sevdiğim, incitir beni. Yokluğuna yol yolunsa uzasa, unutmam seni. Yokluğuna yol yolunsa uzasa, unutmam seni. Gitme gitme, gittin yollardan dönülmez geri. Gitme gitme, el olursun sevdiğim, incitir beni. Akşam vakti sardı yine hüzün. Akşam vakti dolaştım sokaklarda, yırtık bir afiş, seni gördüm duvarda. Gitme gitme, gittin yollardan, dönülmez geri. Gitme gitme, el olursun sevdiğim, incitir beni. Nalan geliyor mikrofona şimdi. Sizlere Usul Usul isimli şarkıyı seslendirecek. Yavaştan gel, hissettirme bana aşkı. Çok kırılgandır yüreğim, bana zehretme hayatı. Usul usul yavaştan gel, hissettirme bana aşkı. Sarılıp dizlerine kalsam öylece, hiçbir şey söylemesen aşkım delice. Ya bugün ya yarın ayrılık var diye, canım yatmaz hiç üzülme. Sarılıp dizlerine kalsam öylece, hiçbir şey söylemesen aşkım delice. Ya bugün ya yarın ayrılık var diye, canım yatmaz. Yavaştan gel, hissettirme bana aşkı. Çok kırılgandır yüreğim, bana zehretme hayatı. Usul usul yavaştan gel, hissettirme bana aşkı. Sarılıp dizlerine kalsam öylece, hiçbir şey söylemesen aşkım delice. Ya bugün ya yarın ayrılık var diye, canım yatmaz hiç üzülme. Sarılıp dizlerine kalsam öylece, hiçbir şey söylemesen. Sizlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Bu eseri Emel Sayın'ın güzel sesinden dinleyeceksiniz. Aylin Şengün Taşçı geliyor mikrofona. Sizlere seslendireceği eserin ismi Seni Benden Alamazlar. Çünkü benim canım sensin. Gidemezsin, nasıl sevdim bilemezsin. dilemezsin. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yanan. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yanan. Ayıramaz kimse bizi, nasıl sevdim bilemezsin. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yanan. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yanan. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yanan. Sırayı Yaşar Özel alıyor. Sanatçı, Gizli Aşk Bu Söyleyemem Derdimi Hiç Kimseye isimli eseri seslendirecek. Damla doldu. Ayşe Taş geliyor mikrofona. Usta yorumcu sizlere Aşkım Bahardı, Ümitler Vardı isimli eseri sunacak. Aylin Şengün Taşçı yeniden sizlerle. Şimdi sizlere sunacağı eserin ismi Çamlıcalı. Seninle Ey Gül Ya Sen. Bu hareketli eseri Fasıl Korosu'ndan dinleyeceksiniz. Yeah. Koro'dan dinleyeceğiniz bir eser var. Bu kış hanım İstanbul'a taşın da eğlenelim, zevk edelim kalpakçılar başında. Son şarkımız yine hareketli ve birbirine bağlı iki eserden oluşuyor. İlki, Yangın Olur Biz Yangına Gideriz. Bağlı olarak, Fındıklı Bizim Yolumuz. Yangın olur biz Değerli dinleyicilerim, sizlerle 2 yıl birlikte olduk ve 60'a yakın program paylaştık. Bugün sizlerle son kez birlikte olduk. Umarım bir gün yeniden bir Türk müziği programında tekrardan birlikte oluruz. O güne kadar sizlere veda ediyorum. Yaşamınızın bundan sonraki günlerinde sizlere sağlık ve esenlikler diliyorum. Yaşamdan Nameler. Hazırlayan ve sunan Bahattin İmer.